Door het raam kijkt hij naar buiten en denkt met weemoed aan de tijd dat hij gewoon nog veel te jong was te beseffen hoe mooi dit achteraf zou zijn. Hij zou alles willen geven om nog één keer terug te gaan. Hij weet precies wat hij zijn jongen ik zou zeggen wanneer hij voor zichzelf zou staan. Hij zou zeggen: kom, hef je glas met mij, nog una mas met mij, want deze mooie tijd gaat veel te snel voorbij. Dus zet de avond voor, heel even stil met mij. Laten we proosten op dat wat we hebben, nu dat we er zijn. Kom, hef je glas met mij, nog una mas met mij, want deze mooie tijd gaat veel te snel voorbij. Dus zet de avond voor, heel even stil met mij. Laten we proosten op dat wat we hebben, nu dat we er zijn. Niets is zeker in het leven, es es toda la verdad. Dus heb lief zoveel je kan, amar con sinceridad. En geef alles wat je hebt om weg te geven, want daar word je rijker van. Todo lo que das volverá. Geloof in wat je wilt bereiken, si lo crees puede pasar. Waarom bereik je nooit de top? No te canses, de reis te alleen luchar. Heeft veel meer waarde dan het eindpunt, dus hang zelf de slingers op. Mij, nog una mas met mij, want deze mooie tijd gaat veel te snel voorbij. Dus zet de avond voor, heel even stil met mij. Laten we proosten op dat wat we hebben, nu dat we er zijn. Hij trekt zijn jas aan, gaat naar buiten, loopt de straat uit naar de kroeg. Het terras op naar de bar, waar hij zo vaak een biertje vroeg. Draait zich om, pauzeert heel leven, houdt zijn drankje in de lucht. Zegt kom vier met mij het leven, want het gaat zo vliegensvlug. Alza tu compa y vamos a brindar por más, porque hay que disfrutar que el tiempo se nos va. Así que